بس پرې دا دا ور دا بس پرې وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم بقرہ سلور سیوا اول کے توحید و اواغادر بابونوا اول باب کی شدیاتنو پیان دفرقو دویم باب کی نلس آیاتنو دعوا پاغ دلائل زجر بشارت دفع دشبی سلور نعمتنو درین باب شورو پائے اول رکو کی دری پریتی دی یہودو او دا غی په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو نه یو پکې وته لګاوله نه ها درې پلیتې او دا غی مقابله کې درې صفات د مؤمنانو خستا بیا کتابات شروع اول کتاب کې تنه متونو دعا زابونا یو نعمت د فرعون نه مخلاص کړې د دوبېدونه مخلاص کړې تیار کتاب می درکو ګنا می در تمام کړه پس مرګ می ژوند دکړې سوره می دربانې د وریځ راوستې ده تیار خوراک می درک غټې نه می چینه روانه کړې دولس او دوا عذابونه یو د پرنا او بل د کتنا تتیما به ترغیب البشاره د دې زینا ابیم خطاب او په دې دیم خطاب کې او په لسی د یهودو بیانې دوا حضرت مشرانو سلور د کشرانو د مشرانو درې بیانې یو نقض الوهود وعده ماتول څوک وعده ماتي نو دا د يهوديت هغه قید او دا هغه خصلت او پلیتی دا او دمه پلیتی حیل فی ذبح البقر چل والقول په حلالولو د غوا کې یا التاخير فی حکم الشریع رستواله په حکم د شرع کې راوستل نن بشي او بشي او سبب شي دغه به زه او بکه مال او بشي سبب الله او سبا شي ربیا الله او شمیرا څنګه قران ګډ ورشه کال له قران درس کوم کې خیری دوره تا ګرنټي اګل سره ته کال له بکه یره څنګه هو نذیر ما موږ ګډ ورشه د جمعه آینده جمعه به خیری بیا موږ کوم تا ګرنټي د آینده جمعه غسترا حکم دا اللہ کی رستواله کول دا صفت او خوی و پلیتی دا یهودیت تا مخی سر با دا اللہ حکمون منی ایک با تاخیر نه جوڑے او در ما پلیتی دا یهودیت دا مشران و الاتحام تهمت لگول یا قتل النفس فقل بے یعوکار غلطو کو او دا غیب نسبتو نورو تکاو تدا فلانی او دا فلانی او سمکار غلایو کی او نسبت فبل لوالدا همانو صلاحکاری تارنگی کار غلطو کی او دا مانده دا دا یهودیت درید مشرانو خوینو وعده ما تول په حکم د الله کې تاخير کول او درېب الاتهام او یا قتل النفس سلور د موجوده وي د موجوده یو په لیتو تحریف د الله کتاب کې رد و بدل را وستل یا په لفظ کې یا په معنا کې من پروند تحریف بیان کړو د منافقت مومنانو سره مومن دے علی کتاب سره علی کتاب دے کافر سره کافر دے بے ایمان دے او درم تقلید لیارائی لیہود دے یہودو د خبرو تابدار دے د مشرانو او امرا منگا میانو منگ دے سنہ خبر یو علا بلا بگردنی مولانو چاہ میری مولا خبرو خو حق او منہ کرا نو قرآن خبرو خو منہ او امرا منگا جزانانیو عوامیو منگ دے سنہ خبر یو او سنورم قلیتی د یهودیت د کشران و مخصصین لانفسهم بالجنہ زان د جنت تیکدار گنل او اصابول که جنتیان یو نمنگیو دا سنور قلیتی وی د کشران یو تحریف دو منافقت در الامیین امیان یو او سنورم مخصصین لانفسهم بالجنت یو ترتیمات دی خطاب کئی بالتغویف والبشارہ یا بالترغیب لاد دی باب شل آیاتون دی او پدے خطاب کے پدے شل آیاتون کے بیان دو سو پلی تو کئی او دری دا مشرانو او سلو دا کشرانو یعنی دا کشران پنقش و قدم دا مشرانو روانو دا غیب عمل بانو خوشالو نزک قرآن دا غیب بانتولو بانے رکھ کئی دا غیب بیان کئی وَإِذَا قَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یا کا چواغ سمنگ وعدہ ساسنا وعدہ میں دلاغت سوا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وعدہ میں کم دے کیا غصت سوا سورت قصص حقور اتاسو شلم سپارا سورة قصص موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کرو او اللہ او بیا موسیٰ علیہ السلام فالقوم تا بیا صدی فرمان جاری کرو شلم سپارا قصص آیات نمبر درشم فلما اتاها نودیا من شات الواد الایمن فی البقعة المباركة من الشجرة ایا موسی انی انا اللہ رب العالمین زیم اللہ چرب دو مخلوقات ما انی انا اللہ زال لائما حلو دا خبر اومنی دارنگی صورتی توہا چپائی کی بیان دا اخذ راجی دا وعدی دا غستو کم صورت دے آیات نمبر اتیائیم توہا شپال سمسی پارا صورت توہا آیات نمبر 80 یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدویکم ووعدناکم جانب طور الایمان او بنی اسرائیلو ما تاسو د دشمن نخلاص کړې اواز می کړو تاسو را اواز نا کوم اواز می کړو تاسو را یعنی بتور الایمان وعده می پس کړو پدر کولو تورات پدر کولو د حکم د الله چې د الله حکم به منئ جانی بتور الایمان پدر دا کوی تور خی باندې کوئی تور خیچ تاسو ما بوتری ہوئی نوازا نوہ کری تاسو رستاسو رب جانب تور الایمان طرف آدھو کوئی تور خینا ونزلنا علیکم المن والسلوام دا وادی ری وادا می در سرکلی و دارنگی اگور شپک اتیابیا نا وادا با ایمانو ماتا کلی و پرجا موسیٰ الاقونی غزبان آسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا تاسر وعدا وكلي رب وعدا قيستا فذكروا التوراة چتاسر استاسر رب دوراب درکاو نو تاسر وعدا وكلي افا طال عليكم العهد امرتم ان يحل عليكم غضب من ربكم نو فأخلفتم موعدي نو تاسر خلافكم دلو الزمان آغا لوز چه ما تا اللہ ویلے و ما تاو صدا غی بیانو کوڑی بیمانو وینو فاق لفتوم نو خلافو کتاو سو داغوا دی تاسو صدا دا اللہ لوز نو شوئے چه تاسو آغا لوزو نمات کلا دیر بیمانو وی دا اللہ حکم نمات کلی مقب و مقبان دی وسم دا سلا بنی اسرائیل دا دا غی اولاد دی وسم دا چو حکم کې نو حکمونه ماته لو زونه ماته دلته وي وعده کړوا وعده غسو ما تاسو نه په کولو تورات په جانب د تور خې باندې توها آیات نمبر 80 ورفانا فوقكم التور او په تکل من تاسو د پاسا کوی تور غل ما کوی تور غل او تکړو پتا سو باندې وا ورفانا فوقكم الطور او په تکړو ما تاسو په پاتا کوی تور غر او سوال لازم کنه مانی نو غر در پاتا در باندې کوم غر په دې پاتا ونو یارا دین ته حضور نشته اسلام ته زور چریږي حضور او څوک مسلمان اوله نشه لا اکراه فی الدین او دلتا ہوئی ما پی غرد پاسا کرے کنمان یا کام زما غرد پاسا کو ما غرد پاسا رے نو اکراہ دو قسم دا یو اکراہ فی الاسلام دا او بل اکراہ فی الاحکام دا حضور یو قصد مسلمانو لینے شے حضور یو قصد دندارا کہو لینے شے چتارت مسلمان کے دعوت دو تا پیش کے خب حضورتو یو انگریز یو سکی یو اندو تا مسلمانو لینے شے بیان بوتا کے ہو یو لیک رائے فی الدین چھے فضلی مسیح پارے باول مخی راجی ہو فکلتا مسلمان کو مسلمان شو چھے زانتا مومن مسلمان ہوئی نتو پی پزور احکام منی چھے تسنگ زانتا مسلمان ہوئی یاد مننکے روجن ننی سے حج نه کې دربانه فرض ده هڅه ځان ته مسلمان مؤمن وي لو احکام په حضور منل شي دا یا ورفانا فوقكم الطور دا اقرار فی الاحکام و اقرار فی الدین نوا اقرار فی الاحکام و او یا زندا چې الله خپل قدرت نظاره غي ته غي اغا دو قدرت نظارہ و تعالیٰ خودلا شکر دام قدرت رسیگی چه غرم در پاسک کرے رہے نو جب بدی قادر ایما نو پازاب ستاسم قادر ایما بعض خلق کوئی دامل نشتا قرآن کی چه غرم پیدا پاسک کرے ہو سورت عراف روالو یا غطا سپتا رہا سورت عراف یو سل یو یا آیات کو رہے عراف 171 نمبر آیت نحم سپارا وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّوْ ذُلَّتُونَ يَاكَا چُونَ لَهُ مَا غَرْ لَرَا يَاكَا چُوچَتْكَ مَا غَرْ لَرَا نَتَقْ دُوِيخْنَا نَلَوْل وَإِلَكَ دُوِيخْنَا اُلُرُو اغیطا نَتَقْ وَي وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ كَلَا چُونَ لَهُ مَا غَرْ لَرَا دُوِيخْنَا فوقهم دپا ویغنا می غرو چکا او دپا سو می کا سنگ پا سو کا انو ذلتن گویا کتب ویدا سورے دے پدئی دو وریا دے دا سی مو چک کرو وزنو انو واقع امیم او یقینو کری چی بیشا کدا واقعا کی دن کے رے پدئی بانے را پریو تن کے رے پدئی یقینی داو چو مو بانے غر دپا سرا غرزی گی اویمو خزوماتینا کم بی قوا وزکرو ما فیه لعلکم تتقون ما اویمو نیسی کنی غردر آئے دا احکام اقرار فی الاحکام و اقرار فی الدین نوا رفعنا فوقکم الطور او قوتک من دا پاستازو کوئی طور غد لرا یو سره وی زم مسلمان مومن مولی غد اللہ حکون نمانی یو ملک د مسلمانانو دے ولی پائی که دا مسلمان سر غلط رویه کی اگر ملک دا مسلمان دے دا غلط رویه دا اسلام پکاروا بی اسلامی نو پکارا غصرا پریبانی خیستر کتابو لدی دا امام ماوردی کتاب دے احکام سلطانی چه بادشاہ سرک پکار دے بادشاہ لسس پکار دے کارونا پائی کی دا بادشاہ وقف پائی کی دا قاضیانو پائی کی دا عمراو قوانین ذکر کر راگی بس حقوق وی احکام سلطانی دا علامہ ماوردی بہتر کتاب دے پڑے کے دارنگی یو احکام سلطانی دا ابو یعلا حنبلی کتاب دے ابو یعلا حنبلی دا غم دا کتاب نم دے احکام سلطانی مختصبین سوک پا کار دی سوک پا احتساب والا جوڑے چاگا اول دا قلدان سر حساب کتاب کئے دا مختصبین بسو کی دا با کم خلی کی او دا غیر پارا کن سرے ویلی سی دا چا ٹول سرے ذکر کی او دا ٹول یاد کی ورفانا فوقکم تورا پورتک منگا دا رندو ملک دے اولاد بگیری ہاں سپتا لے گیا غیر تا چا محتصب سوک دے وغیر محتصب حساب دا چا سر پکار دے ورفانا فوقکم تورا آغی کی دا ذکر کری چکلا یو انسان موز دا پارا مومن زان تاوی دا مسلمانی دا کان نیو موز دے موز جنکی دا آغا بس جرمی دا آغا بس سزائی حاکمی وقت باغل سا سزاور کئی زکاة نور کئی دا آغا بس سزائی غلط کارون کئی زنا کئی جواری کئی شراب سکی دا آغا بس سزا سی سزا جرتا اور کئی او سو دا شرابونو پرمتی او یو قدر کار کئی بل شفارت کئی اخلاسی گی ورفانا فوقکم الطور اغا قوانین تجاری کئی گو ربیا سوک بیا غلط کارو کی ورفانا فوقکم الطور او پورتا کری من دے پاستازو کوئی دور غروی من قضون سی ما کا ماتینا کم جدر کری من تاسو تا بیقوه پا مضبط واری باندی ما چه کم احکام در کری اغا مضبطو نیسه بیقوه ای بی جد دین پکرکواری پا مضبط واری باندی وذکرو یا تیما احکام چه پری گری لعلکم تتقون خامخا چه تاسو زان بچ کئی ده شرکنا خامخا تاسو زان بچ کئی ده نارواونا احکام اومنا چه ده نارواونا زانو ساده لعل چه قرآن کی راشی ده پارا ده تحقیق وی ناموا چه دادا ده تردد ده پارا ده یار ده غد پارا ده نا لعلکم دانا چه شایده لعلکم تتقون خامخا ده پارا ده یقین تا اللہ کتاب کی چه راشی خامخا چه تاسوس اولی ریگی ده اللہ نا زان بچ کئی سمت ولی تم بیاواری ده تاسو مباد دارکا پزر کارنا دا غلط کارمو کو لوزونا مات کلام یا ام لوزونا دا اللہ صلوو کچھ دا کار بنکو سمو دا تیرا شو لوزونا مات کلام فلولا فضل اللہ علیکم کنوی دا اللہ فضل پتاسو بانی او دا اللہ میرا بانی کدا اللہ فضل و میرا بانی پتاسو نوی دا اللہ فضل سو دا اللہ فضل اسلام ستاسو نصیب نوی ایمان او دین ستاسو نصیب نوی فضل اطلاق پا دین و پا قرآن کی گی دا فضل اطلاق پا ہر کتاب بانی کی گی وَيُعْتِي كُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ هُو دا والکی چلا جی وَرْبَكِي هَرْ يَوْ خَاوَنْدَ وَكِتَابْتَا دَاغَتَ رَجَا فضل کتاب وَالْبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِي فَفَضْل دا اللہ چو قرآن دے دردہ ہوا واکی ہو قرآن نو آوا کی فضل سو توراتو دا اللہ کتاب توراتو نو ورحم وسم کم خلقو تا دا اللہ دن نصیب نشو قرآن دنیا کی توفیق ملاو دا ہدایت نشو لکنتم من الخاسرین تو خامقا شبتاسو تاوانیانو نام تاوانی بہو کردی دنیا کی ذلیلا او اخرت کے عذاب باندې بشي. نور چا چې دین زده نه کو په دین ځان پوه نه کو او دا الله حکمونه مات کړی دي چلو الکې دنیا کې د خلکو په نظر کې سپکو ذلیل دي. اگر کار له علماء دي ذلیل او رسوا دي او په اخر کې بول عذاب ملایوي. الزم بالجام من النار حدیث کې راځي چا چې یو مسله پټکړه هغه ته معلوم وا دور ها واجب او ته اچولې شي. ولقد علمتم الذين تدعون منكم في الصفد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فتاقي سرا في جان دل تاسو. لقد علمتم الذين يقينا في جان دل معلوم کر تاسو آکسان اعتدو چجاتے کرو منكم ساسنا في الصفد فورد خالقی فورد خالقی چد خالق فورد پاغی دا اللہ احکار بندو الله په احکار بند کړو. پدې کې سو جواب چې د خالق او په احکار بند کړو دې کې د الله یو حکمت او یو راز او امتحان یې غوښته جواب کوي زما حکمونو باندې پابندي او کړنی لکه امتحان دی یلی جمعات کې د چانه یو شی موبایل پاتې شو اوس امتحان دی یلی کنه قیمتي موبایل له دا سړي خیال نه او غلال منځ یو کتاب روغون دی خپي خیره سوال کده پناه دوی به جب کې واچو ما چاغه لال جب کې واچو هغه واپس راغی زړه ته زما موبایل زسته خبره امتحان دی الله واغه سید او ناکام شو امتحان کې او بالکل هون سه وزاواله موبایل نه پاتې شوی اواخه او لوړکا دا امتحان دی دارنګي د هر چا امتحان اغسته کیږي او بیا په جمعات کې اغلا کول او بیا غزان لکر سے او پاغی پیسے گھٹے دا سورا سخ ظلم دے ہیں اگر با سورا پریشان ای پدے باندے پائی گزاغن نمبری با آئی او شید آغا دے دا یو قسم امتحانو پاغی باندے وزم دا ماوستا امتحان اخری کرے یو شید دی مزیدار سی دی خو دا ماوستا امتحان دے چھو ویرمو که ویرمو یہ را پتی کم نو که پتی نکم اصل سوک نشتا نو امتحان رو بانے جرا گئے وانا څنګه زه خپه کېږم چې زمانه څوک یو شی ګډوډ کړي نو دام د یو رول مسلمان زما وای نه به خفه پدې نه ځان سره به اوساتم که چا ته پوسوک نو لا ور به کما او که چا و نه کو نو زما گزاره کېږي یو عجز ته به ور کما بیا هغه به ځان نو بیا و ها سوغلاو کی تا کې سره مونږ بس د جبونو نه وباسونو نو خلا پرې را ولقد علمتم الذين دارنگے میلو تلال سے وګورلو آغا ټوله د دوکی دړاګی پیسې ولور کی غلطه بابا سره راول سره بابا اج دسن خبر ده بابا دې واڅ قیمت ده سلوي زرا په پنده کم بیانه کې نه بچیا زب لري کمی کا زستا خو خلو خو یو کم را کو بابا والا ټول جالي لوټولې یو پکې روغ نه بابا دې خوشاله دي چې دا ما په دې سره خرڅو را خو دې مهربان شه چا به دعا کړی نو ها جیب کې پیسې واځي جلاروان چې سودا دکان کې کوي نزور روپو دارا کا دارا کا دارا کا خوشاله سودا دې جوړی کنه آج یو ګورې بابا دا خو جاري لوټنه دی په چی نه نه روغ دې اوس مې واخر تکړه ای بابا جاري دې کړی دې آج یو ګورې وې بچې ترا بل ګورا بل ګور ټول جاري خمو مسلمان ته خله پېښ کړو دا خمو مسلمانی دا ټول ټګي ټګو ټو ډوري دا ها دا سور فساد پدې باندې راځي دا یو د دې خونه دی ارته کې ملاوت دی پیسو کې ملاوت دی ار یو شیز کې پتا کې زرا نو پدې ملا امتحان را اوسه فورز د خالی کې فقلنا نوی منگا چجاتے ہو کدئی نوی منگا فلم ما تدو ارکلا چجاتے ہو کدئی پورز دخالی کے احکارو کو نوی منگ لهم دیتا کونو شیطاسو قیردتن خاسین شادوگان خاسین کوریشوی خاسین دخس انا فماند کوریشوی صدا اخسعو فیها فلا تکلمون مومنون کی راجی اڅو قریش دې جهنم کو دې دې دې جهنم کې او خبره مکه وي ما سره دا جاته چې دې کړو فورز خالق کې نو دا احکار خدای نو کړي نو دا ولې ته الله تعالی زونه جوړي ذاته خو الو چې په دا غرض د احکار کاوه د احکار درې طریقې دي دا غدریو طریقو کې چا یو طریقه کوله چا بل او چا بل یو طریقه ابو بکر ترتوشی الحوادث کے ذکر کرے دا 505 کی وفات امام غزالی حماسر دے اغوی طریقہ داو یو دمیانو دخکار دنیولو دا کلے جو نو دا دسن پغالا ہو لکا آلہ دیر کے دسن پغالا دے نو د سین په غاړه دا کله وو یو کس لاله د سین په غاړه یو داس کاو د خالی رضوا چې په کومو ربانی میان په دی باندې بندو ځکار لپه ډکا کړه ذوبونا او د څه کوم مخ ته وباچولې پاغه لپه کې امتحانن الله د ز په لپه کې هغه ته مې راوسته لبه ځاځ نه وله امتحان وکړ چې څوک هم دې مې سره ما خونه دی راغسته پا خپلا وزو مالا سونه راغی نو امتحان دی چو وقتی دی موبایل بسال میں پیش کر خیال کوئی گوره که قیمتی چیزو نئی گنا دا خپلا ملگورو اثراو تا گوره او نکی دادا تیر ایسی مالا افیسی تی ایسی مدر سخ کاری گی نو موبایل دی گرد ورد که یا پیسی یا بلیو شی یا بلیو شی یا بل مرگره بدلی دا خوب قلمونم دی کافیم دی کتابونم دی قرآنم دی موبایلم دی دا خو مثال د یو کور دی ها نو تاسو به د نورو مالونو حفاظت کوئ کله ده کې د بل چا نه یو شی پاتې شي تاسو به د هغې حفاظت کوئ نو د خپل خو به په طریقې اولا کوئ کنه حضرت تاسو خپل تم بډې والي نو خو دا پرېدې بیا نو یو هغه مې داسې لاس ها کړیول او لپه کې وای زما خو نه راغلی نو شاید داسې لپه گزار کړه او په مخه ذات الله سره پوچا چې مې گزار ته پوچا او په مخه الله سره نو مې ته پوچا چې نو هغه مل شي بیا بل الله په دا کاکلا مخته وبا چولې کنا نو بیا په کې بل ما یې راي نو بیا سوچ کا او که شیطان دې دا کار او کوم سره سزا به خوله دانه کی لومبه ته سره یو کار کوي نو هغه یریږي چه ده بد کرداره یو بد فعله یو کار که یریگی خوچه لوگون ده زی یو بیانه پروام نساتی بد کار بکه یو پا بد کار ده پروام نساتی ده سخت پا ده بد کار ده ده که ده گیر ده نبیه مهنه وانا نبیه منو سوچ کهو چه ده سو کم ده حرزه ایرا پشای گزار که پوچا و بیه که مخلاص راک که مهنه پوچه بیان ملی بیعت ده نشه نو ده خالی پورن خیلی مئی گزار که دیتوان پورن را گئی اگر زی معلومو چه اگر مئی بایی که نبایی مئیان خوو اگر دو چه دو گزار کرو او دیتوان پورن را کل کل مئیان بیانو خلق و بزانو با چه خو مئیان بنو او ده خالی پورن با ارزی چه کم زی او با بس مئی او مئی امتحانو کنا دی را گئی اگر دوان مئیان چه کم تفا شا غرزولو ده لپینا اغیر آوار کو تلاغه او میان پاککلو او سریکلو پا گاواندی بانی بوی او لگه را مایه تا من میان پاککلی آو ونی شکار می کره نرو مو انو خزم دلیو محکار لا او نن ما دولو کوشش کره ده ما دا یو مایه پلاس را نگه تا سنگ احکار رو کتو خودو سن نسین کیوی نا او احکار ده که اوی بایی کشمک او دا چند می کره پا دیر طریقه بایی ما خود نو را رسته ما او داس کو لا سره بس ما یې راغې نه ما شاته گزار کو او داس یې مو کو او استاد جلال مې ان تاسو نه هغه مې راول نه ما هو ابو کې خونو ما هو ښکار نه کړې ما خو نن دوړي انن دې توار راځلا هغه یې هغه کدا خواسان کار دې خالی بول هغه بن مرګر املال بن خالیلا او داس یا کاو یا نه کاو باز د دین کار کوي یا نه کوي خو په دین پجاما کې خپل کار کوي چلانو آغم او دست کاؤنو لپی دا خود آغم او دا غم او سمتیان دیکن چلان را دکری غد مئی دا غم پلا پا کمرائی سوچ گئی چیرا آسنے چیزا گنانگار نشما لمبے حالت دے کے نا نو مئے پشاد گزار کے پہنچا ہما خلاف راک بیا بل آگے رحم دا سے ہوگا دوالا ملک رو دا کارو کوئی مر دا کو سمکار دے چاہتا وایا مو لاؤ میاں پدی ترے کا مخ کار نکو لاؤ گورا سواب بے اولو او دو بولم نو باسو رونو کے را یو دوا درے بلکا والی بانی بویو لگے را سوخ چکے دن طول کلی کی دا طریقہ شورو شوا اب صبح دی خالی پورستان او دس بے بانکاو پا دی طریقہ بے اوبر اغسطے شاعت بے مائے گزار لار چا خپل پل ٹیکاو ازیو او دی توا پورز بدا خپل پزین خپل پل مائیار چا رو را رضاکار او دی خوشی شے یو بے خود طریقے جدا شو نور شے آگا رے یو طریقہ دادا ابو بکر تر توشی دے کر کر را گورا اغلا چے سرے کئی نخکارے کئی کپٹے کئی اغلا پٹے کئی اول چې سره غلال ازینو ریګ دی دارا چې خدا پاک اسو په ونی ویني خدا اسو می ګیر نکی ټوټی پریشانه د بدت مثالم دغلاله اول چې دیکې نو پیر یاره کی پپټ پټې کی خو چې له غوند به دې دادشیو مخ کې لازونه بیا به بیره فخرم کی ها بیا ځلکا نو مس کې ناشې د بکټری بیانم کی خبر نه کنا ما بلانی سره تعلق دے ادارے اول دے پت پت کار کئے ہو چکلہ دا شے عام شی انور ملکورو تم داورے سی خلق بیا پدے فخر نکے او بیا پدے بدفیرے بانی بیان نور خلقو تا کئے نظر بدعات مثال ہم دا گل سرے وہ یوں کئے تبا دا خبر ندا فبدعاتو ترویج کئے او بیان کئے بیا دے مطلی تا امنی عطیہ دے کرکرے دا وحر وجیز او باری محیط ہم ذکر کرے گا دیمہ طریقہ دا عام مفسرین دا ذکر کئی دا خالی پورز با میان دیر زیادو روبو دا پاس با میان یو کس دارے چوی کتے دا جدا خوٹے تنگ نش میان ہوتا تنگی گی نا دا بس ہم میان سیرن سیرن راتن دا خالی پورز ویرا دا سی یو با اول کے اون دے لختے با اوکنما او چدک لختے اوکنستا چپدی کی اوپر آجی آغا سب تے اولا لوگوں دے حوز جوڑ کا تالاب حوز دا سی دو جمعہ تم نظر لکے یو قسم او دا دے روڈ سرا سن بھئی گیا او دا تک اولا حوز جوڑ کی او دا سن او دو جمعہ مرکت سرا ولی لختے را ولی نو چې دا خالی پورز با دا آغا سن دی حوز سو براد دی نو دو بو سر با میان هم را روانو نو چې مازیگر بشو دی بر آغی آغا دا لختی آغا ورخ آغا سر چې دا سن جدا شو ناغا بے بند که پدا تا بے غزی ہو ناغا بے بند که وہ بند شوی نو دا سن میان خو با ختم شو دی توار پورز با نی او دا نوخ یو قسم دا خکار کرو دا کدا خود خکار تری تا لے تو پر وہ دا ہاؤس بالکل دا سے او کنا دو بونا او دا میاں نہ سمش لے دا پتی تری قوانے نو میاں نی ول خبے رما او کور دا بے یولو یا دوست نے پکے ول تے اوری تے کلا اولے گے دو بوئی پکاون دی الک سنگ چل دا خدا چن ما کرے نہ وے دا ہوتا احکار کرے نا ما ہنی ونی نو ما ہنن نو لے او پیلا او بو گیری او بو جو ما لارا ما غلاو چه تکریم لده ناچخ پیلا او بو تا کئی گن دا داخل لگه که یهودی مولا یهودی مولا و لبیا خد چل وزی و اخپی دا چوی آلگ اخپی و لبو تا کئی دا داخل لگو خوا دا یهودو وسم یهودی مولا و لخپی و بو تا کئی و یه را اخپی و لالواندی دی نن دا خما دا سن نن دا واسطه دا و بو نمی نن دا لواندی دی وچم ندی ناوی خان نو بلم دا کار شروع کو بل آفتا کی بیا بلم کار طول زیرو کی لختی لختی چور شو حوزونا لار چایو طول کلی کی دستور شروع شو عام رواجو دریم طریقہ ابن عطیہ ذکر کرے را وحر الوجیز والا چیو کس لار غط مائے او کتے را پا دریاب کے نخالی پور البانے او آغی سرے پرے یولو او موگے والا تکوا نو آغا موگے سره پړي او تاړو او دو پړي هغه بل سره هغه مې ته واچاو ها او مې دریاب کې خوشې کو میا په دریاب کې چپی وې د نزدې حلقونه کنه خوا خوا کې دغه وبونو خې رو باسي نه ښکار کیږي بیا کنه دا خو ښکار نه دی کنه چې د خالی د اتوار رد شو نو هغه مې وې چې کوم پړي سره تړلې و نا آغا بے بلینا کولاو کو کورتا بے یاو غد مہے بے کورت کر پا گاواندی بوئی اولے گئے لے چھ بھائی دا سنگے چل لے مہے رے پوک کرے اوئی ماں خکار کرے خکار من وینا نا زمانن دا سن نا مہے رہو لے اور اس طرح سن نا خبے مہے رہو لے خو پا کم طریقہ بے رہو لے خکار پا طریقہ دا خالی پورا وینا بھائی الو آیا مہیا خنن نا وینا نا وی ما دا طریقہ کلے ہوئی حدا خوالا بیا خچل دیگا تو خدا خزم بلو نو بلا آفتا کی بیا دیم لارے نو آغا بیا بلتا دا سی بلتا تو طول کلی کی دا موگیو دا پلی او دا میانو طریقہ شروع شوا او نو چدا طریقی دری والا یا دا او دس اغت طریقہ چپوچے مئی گزارو یا دا لختو او دیو حوزے کنستو او یا دا موگو سر تلل او پتریاب کی پری خودل دا دری طریقی وی دخکار او پا دری وارو ها دری قسم خلق جون شویو یو با دا میانو اخکار کاو نا اهل خلقو دویم با دا خلقو تردید کاو سی حقانی خلقو علماو چدا شین نارواده و اللہ من اکریه دا اخکار دی دا خالی کو رضبانی خطاسو لحیلی جولی کری دی ویخ پیل او بو گیری کنا مایه بی اوتا رو ویخ پیل او بو گیری تا خلون مایه ما رو لی او یا اغبد تلید او یا ادره ما دادوا بزرگان دین شیخان دین ویلی چا تا سنوا چو چا سکی یا وکی منگ دا چا کار که کار نلرو بازوی ویدا فلان دا نور خبه خیلی دا چا پا کار که کار نلری دی پا ارسا که کار لری او گورا اغی چا تا که کار نلرو نالا معذب کری او چا چا دا اغی پا کار که کار لرو چا دا طریقه ستاسو دا کار نلر دا غلط را راغی اللہ بچ کری او چاچ احکار کا راغی تباشیوی دن روارو ای پدی بان تفسیر کئی صورت عراف اتی تفسیر کرے لے دی واقع عراف یو سل درش پیتا آیاتو گورے ایک سو تریاتا نحمد سی پارا وَاسْأَلْ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَكَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَعْدِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا تَفُوسَ كَرَدَيْنَا پَعَلَتْ دَا كِرِوَالَا آَكَلِ چَا پَغَالَ دَ دَرْيَابُ دَ دَرْيَاب پَغَالَ چَ كَمْ كَلِ او بَحْرِ قُلْزُمْ کَلَا چَاہِ بَجَاتِ اوکو فِي السَّبْتِ پُرَدْ خَالِقِ جَاتِ اوکو کار به کاو د خالق او د دري طریقې وي د ښکار کړه چې راتل باغی ته هیتانو هم میان دا غي پاو د خالد آئیږي شران پټاګا ښکارا ښکارا و میان ور دي کې امتحانانو کنه و یوم ادا یثبتون لا تاتیم او پاو د چې د خالد از بنوا لا یثبتون چې پدای با میان بن نو هنو نبرادل میان دیتا دته و میان بدل باندې نو دا میان با ولی پا داوی دیرو کدالکا نبلوهم بما کانو یفسکونم دا من دا دی امتحان ادلو پاگا چا دینا فرمان دیت نسکور ادلی داری پاید قالت امتم منهم یاد کا چوی یو داری دا دینا لیمتا ایزونا ولی نسیحت ورکوی تاسو یو قومتا اللہو محلکوهم و معذبوهم چالا حلاکون گری دیلر دنیا کے یا سزا اور کون کے دین را کے رب کے سزا سختا ستا سو سکار دے چدا شرک دے او دا کفر دے او دا او توائے پرے دا مارا اغیر خواسم اللہ سزا اور کئی با ہاں او یا بے اللہ تبا کی یا بداو کی دا مو آئے ہوتا حسم ہوئی گنا بتاو سمانا دو وہ چکار کتنے رے چدا مشرکان دے او دا کافران دے او دا چسو سکیا با کئی تا سو صرف او دا دعوائی چی منزو نہ کاوئی نو چاغې سکه یو کنه کې وانه زما کار پکښتا وګوره دوی ولې بیان دی تکاو قالو وامن ذکر یدا بیان کو منګم دا وایو وایذینو وی ماجرتن الی ربکم دپالا تو عذر پیش کول او رب تاسو ته چې سبا عرب ته ویلشم انشاء الله ما خپل حال زادہ کړو کار وکاو او ما من کړو غلط کار وکاو ما من کړو او ذین ولعلهم یتقون خامخا چې ځان بچی د احقاد طریقې نه داو ته بیانو ما بیانو ته کوما وایذین وی مالین وی چې دا غیر من کول یو زخپل رب ته سبا قیامت کې ما چې ما او ته ویلو او دین دنیا کې دا فایده ده چې دیش من شي ذکر نه او توبو بازی زکه او ته بیان کوما بیان وکې کې دیش د شرک نه من شي بدعات نه من شي رسومات نه من شي او کما ننشی نماز رتن الى ربکم شالا ما خلا غر ازارا کروا چلی بیوالی فلما نسو ما ذکر زکا کچا چغو نوالا نو حدیث کرا جی الفائل و ساکتو سویان یو گناگار او بل پاگی چپ پاتی کی دن کے یو غلط کار چاولی دو پاگی سکوتو کو سر کتکا نو دوار صدا کی برابر دی یو گناہ کور کی کیگی یو رور ایکی پلار ایکی او بل بچے رور پہ غلے دے خو تو کوری دا چه کم غلے دے او لیکی دیم دی گناہ کی شریک دے او سرا یو مالا چم کی یو غلط کار کیگی او دے پہ غلے شو نردم و سر مستقلی سرا و توائے رونو دا شے ناروارے ساس پلا فخرا و شے ناروارے اس کا غی دا کار کئیو کنکی تا تیخ پلا غالا زارکلا اغی پوش آورد پوئیگی بیا غالب آزاده فلما نسو ما ذکرو بی ارکلا چخلا یر کده آگا کتاب دا پندر کرشو بی پای بانی دی دا اللہ حکون یر کلا چه دا اللہ حکون یر کلا نو آ ارکلا چه یر کده آکام دا پندر کرشو پای بانی نو را خلاص کره مکم خلق دی انجین اللذین ینحونانی سو ایتا گوری خواه خلاص که من آغا کسان ینحونا چه خلقی منکاو دو سن خلق منکاو انی سو دو غلط طریقو دخ کارنا دو نارواونا چاچ منکره دا اغمی بچ کره دی اغمی خلاص کره دی اوش کتا منو نکی انتا نخلاصه واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس اعون ما ظالمان فعذاب سخت باندې چا چخکار کاو نه غم یونی ول چکه خلقو چې ځخکان نه خلق منی کاو غم اخلاص کړو شیخان او بزرگان دینان هغه سره سوجو قران داغه نه چپات شوی دی علما لکی چا غم چپ شوی دی تدری دنیا عذاب سراغین تدری بیا چا چرز نده کلی نو یا ساتا اغا تبا تبا شوی زکا الفائل و ساکتو سویا مالا من جا سکو یو سلی شرک کئی او دا شرک تردید نکئی پاگی شرک بانه دیش چپوالے کئی نو شرک سو کئی او سو کئی نکئی خورب پی نکئی نو دارو صدا کی برابر دیگو رہے خا دامو آجد آخو دلوی شیخ و بزرگ دیو دیندار و عالم دی او دی خسرین متقی دی مدارک لیکلی دی چې حق پر خودل او د منایو رد نکول دا لوی ګناه ده د هر وخت په ګناه کبیره کې ګیر دی او دا لوی متقی دی استا عجیبه ده هو دا دی لوی متقی او پرهیزګار دی خلک او مقتدیان په شرکیات او بدعاتو کې ګیر دی او دا غیر رد نکوي او دا قوم متقی دی ذکر وایي ولقد علمتم الذين تدعون من قوم فتاخي سرا او پی جان دل تاسو آ کسان چې جاتے کړي او تاسو نه په سبته پورز خالقي خالقي جاتے او کو نو دی پی جان دو نو دوی کړه جاتے او کو نو په کله لوي من لهون دی تا کو نو شي تاسو کړه دتن خاصین شادوگان خاصین بچوي کوریشوي شادوگان ته جوړ شو سیندار دا شادوگان ته ولې جوړ شو شادوگان ته څه جوړ شو ظاهر کې د ځان سي صاحباو تابعدار چې موږ دې زنده تابعدار یو او په حقیقت کې څه کاو ګناګار په حقیقت کې نقصان یې کاو ظاهر کې ځان تابعدار حسابو نو الله تدا سے حیوانات جوړ کړو چې په ظاهر کې سری انسان دی او په حقیقت کې هغه سره حیوان دی. تشاذون خیال کړئ کړه تاسو وګورئ ها سترګې شتا پوز شتا اخته سره شال کله کدي سلام کړي کې نام ګوري ار یو شیخ په مقصد ته حاضر وي شاذو کې ما چولم به وری دو ما لسته دا غصم انسان دی دا شاذوږي ته جوړ کړه نو دیم ځان بسی صاحباو چمنګا تابعدار یو حقیقت کې مخالفینو نو الله ته شکل دے انسان جوړ کړه په حقیقت کې حیوان د ځوانانو نه دا جوړ کړه او چې کم مشران بوډاګانو اغه نه خنجران جوړ کړه چا یې بیخي ختم کړه شاذوګان او خنجران ته جوړ کړه بیا فقولو کونو کرتن قادینا فجعلنا نو گردو من دیواقی للا نکالا نبرتن لکا علماء ذکر کئی حدیث کم راجی چھ یو انسان یو غلط کار کئی بدفیلی ذالکانو بدفیلی کئی نو کداغن دنیا کی شکل بدن نکی نو قبر کداغن شکل دشادو یاد خنزیر جوڑے پا قبر کے ذالکانو بدفیلی بان اللہ نعات خفقی ا جو څو غلط کا ذالکان سره کئ نو قبر کې ته یا شادو او یا د خنزیر جوړې وکون فجعلنا نکالا لما بين يديها وما خلفا وموعظه للمتقين او زادا سے ناکارا خنزیر دا ناکارا حیوانات دي چې نبی علی السلام یهودو ته چکه بیان کاو ابن کثیر ذکر کړی دی شنیات غسشو اداس الفاظ الاستعمال ای یا اخوان القردت والخنازیر و یا عبد الطاغوت او دو شادوگان رونو تاسو شادوگان ای او دو خندران رونو او عبادت کونکو دو سرکشو دانگوڑے پیغمبر ویلی دی دائم ویلی چا اللہم اہدی قومی فا انہم لا یعلمون خدایم ویلی دی او شادوگانو او خنجرانو او د سرکش و عبادت کونکو دا طول با بیانانا چا یو نمگلی دن بیانے نؤمنو بباز و نکفرو بباز اصان اصان بیانے نرمی او آغا سختی دا آغا نبیانے فجاننا نکالا لما نو گرزو من او باندې څه کلاو جو کته ورته شي ما سره غردم فجعلنا نو ګردو موږ دی واکیلا نکال عبرت نکال عذاب نکال عبرت تمو عذاب تمو لما بین یدها پردا خلقو بین یدیا چ مخیود دینا نو چ مخیود هغه لپاره څنګه عبرت شو هغه په خاطر نه لما بین یدیا ته پاره دا خلقو چاغا نزدیو دې زیتا نزدیو دا زمانه تا نزدیو دې زمانه تا دا غل لپاره عبرتو چاغا زمانه ته نزدیو دا غل لپاره یا لما بین یدیا ته پردا خلقو چې موجودو دغه زمانه کې شاغه زمانه کې موجودو پاره کلی کې داغه لپاره عبرت شو وما خلفا او پردا خلقو خلفا چرستو دینا د دین نرستو یا پردا خلقو خلفا چلیو د دینا چې د دې کلی نا کم کلی لریو هغه دم دا واته اورسه دا چې فلاری کلی کې دا حالت راغله لکه ګورا بټګرام مانسرا لای زلزلہ را لا او کلی ولټه شو خدا غل دې خلقو د پاره مې عبرت وګرځیدا او موږ تم دا خبره اورسیدا تر دې ملکونو تا ګورګټه دنیا دا خبره اورسیدا چې دا کار دا چو شو یا چې دا مونږ چې راغلی و بل کال هنو دا خلقو چې موږ په خپل ستر ګولی دا جانګری دا سین چې روان دا پول دا دنیا خلقو لیدنه نو دې خلکو د پاره مشلا چې خواخ شاج کم کلی ور سره ته چای تماشا کولا او دا خلکو چې د دینه خبر نو تر مې دی او دنیا ګډ ګډ پوره دا خبر اور سره دا چې دا حالت او دا چې دا بن راغلی دي نو دا واقعیا دا خلقو دا پار ما چه پار کلی سرخوا که چه کم خلقو او یا دا آغا خلقو لری لری ملکونو دا واقعا دا شادوگانو دا خنزرانو رسیرا و موعظه تلیم متقین آواز و نصیحت دا فرد متقینو تر قیامت پوری واز و نصیحت شو آغا خلقو دا پارا چه آغا دا گنان زان بچ کئی کزان وی بچ نکو نو زمان و ملا دا شادوگیو دا خنزر شکل جوڑه یا قبر کی یا دنیا کی نیو وادی ما تول وادا بے اوکلا وادا بے ما تکلا یا وادا بے اوکلا چخکار بنکو او بیا بشرت تیم راگه نخکار بے کاؤ پتر جدر طریقی بانی وید قال موسیٰ لقومی ان اللہ یام رکمن تزوہو بکرام دا بنا ها پلیتی دا غی ات تاخیر فی حکم شریع دا اللہ پا حکم کی تاخیر را وستل او دا اللہ حکم تا سریده سغالا نکی خودل او سم دا اللہ حکم ننمری دا اللہ حکم تا غالا نکدی و اید قال موسیٰ یاد کچوی موسیٰ علیہ السلام لقومی پر قوم تا ان اللہ بشک اللہ یامرکم حکم کی تاسوتا ان تزبرو بقرا چالا لکی یوغا یوغا لالکی قالو نویریت تغیرنا اوزوا آیات نیسی منگل را پتوکو قالنی موسیٰ علیہ السلام اوزو باللہ پناوارم پالا علکون من الجائلین چشمز دنا پویونا پدن کی دادریم پلیتیو ات تاخیر فی حکم شرعی چاچ را اللہ پا حکم کی رستوارے کرے نو داسی گو نسزاور کی لکا سنگے چی یہود بنی اسرائیل لور کرے گا بقرتن یو غا یا رکرا بقرتن نکی روا سک اسم غا چالالا ہویا لائد نکب لئی ار کسم غا ہے کتورا و سپینا و جوتی و آرتی و آسنگ چوا ولو علو یو وچ سنگ زان تکرانی نو اللہ پی آغا سکرانی دیو جنا حدیث کی رازی کدی سک اسم غا دارا کروے اللہ تی منظور ہونا زکا اللہ خو مطلق بغاو تا حکم کرنے خوچ زان تکرانی نو اللہ او تکرانی یا رسے لکتا یو کستا یو چھ مال دے اوبر اولا ناغوی جک کے دورم که گلاس کے دورم گلاس کے دورم شیشی گلاس کے دورم که سلور ہوئی کے دورم شیشی کے دورم ناغا دا پیالی پا شکل کے دورم اکن آغا چلاس کے فکر نشت آئی کے دورم آغا چلاس کے فکر نشت آئی کے دورم دا بمبی نا دورم که رکوی نا دورم دا بمبی نا دورم نو دا دی بمبی نا تازه دورم کنه برا آغا چه کنه مشین چاری راگی نا دورم داو زان تا اخبر اگرانه خود کم دی که صفا او بی آئی که راولا بس سکی صفا لوخی او بولا او براولا نو دیم غواد دورا دا جوتی دا نتی دا خرا دا والا دا برک دا سپین دا دا غوای پی ولی علالا اولا حکم داری غوا ولیو دا غوای پی زکا علالا اولا تفسیری مدارک لکری دی باری محیر دا بوحیان لکری دی لیوحوین علیهم معبودهم چه دا غی مددگار دا غی پلاسون و بالس پکشی زکا دی بدسخی عبادت کاو او آغا سخی دا چانا جوڑی دا سخی دا چانا پیدا کی دا نغوانا نو چه دا کم سیز نا آغا شرک جوڑی گی نو آغا جر اولا ختم کا چه دا سخی خوکتا دا لگی کنو بل سخی پیدا کی گی و چه دا کم سیز نا دا سخی پیدا کی گی نو آغا جر اولا ختم کا قرآن جل ختمه موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکمو کتا پیدا سخے ختم کے بل سخے جو رہے بل جو رہے نوچہ دا کم سیدنا دا سخی پیدا کیگی اگر جل اولا ختمی کچھ واگاری بنیادی شے ختمو الواری دیو جنا دا شرک اگر زینا غاثت اللہ فال کی امام ابن قیم ذکر کری دی چه ده شرک زعینا ختمهول دا لازم دی پا حاکمانو چه ده کم زینا ده شرک بوی رازی و ده شرک علی دی اغا ختمهول واری دارنگی امام ابن قیم اغاظت اللہ فان کی ذکر کری دی دارنگی علامہ ماوردی احکام سلطانی کی ذکر کری دی چه ده رکم کتاب ده احکام سلطانیہ چفا بادشاہانو لازم دی علماء لازم نی چه ده تردیدو کی پا ما و تاخو تردید ده چه ده شرک کم زینه دی نو دا غی خلاف پکار ده چه خلق دا غی نزان منه کی او عبادتی اونه کی نور کار دا حاکمانو ده زما استا نور وسن کی خواه اغی خواه ده کورانه هون علماء لکلی دی چه ده کم زینه ده شرک ارده چوی ده شرک زینه متاون واری حضرت ویلی دی او حدیث کی چراجی چه نبی علیہ السلام ویلو ها من یریحنی من ذل خلیصہ سوگ دے چه ما تا با آرام راکی دے ذل خلیصینا ما تا آرام نرازی پیمن کی اولویا درگاوا چه خلق بلانے عبادت کا کچھ آباد بے کاؤ عبادت بانی مشغولو حضرت وی دا سے سکنشتا چه دا الان کې چې خلک دې شرکیات نه ختم شي یو صحابي پاتېږي عبد الله بن جرير حجري عبد الله بن جرير بجري رضي الله تعالی عنه هغه جرير صحابي وو هغه پاتېږي او حضرت زبا او بیا هغه جرير پاتېږي بیا جرير پاتېږي مقصد دا دی چې کوم صحابه زمنګ په یو کار غیرتو کې نو هغه بیا ورستو کیږي نه سوبل چا کار نه کړي خدای نه مخ کې جریر د اوغه په شاتور له شو سره دی هغه به یاره ده هغه ورځې ده حضرت له صلی ورکړي او حضرت ما ته دعا وکړه چې په شاتور یو باندې سور شم نه شم سره دی حضرت دعا وکړه لخکر او لوگلی او روان شا یو حالا دا یمن باشندو یمن کی پادی که دا پا طریقہ خب ہوئیو لال او اغا درگای ختم اکلا شکم خلقو داری پوچا پاد کاو اوری او تورتا کاوی سیدلا راگے نبی علیہ السلام تپوز خی جریر سنگا چل لیو کو وی حضرت جاو تو آکا جمل اجرب اغم ادا سے او گردو اور میں او تورتا کاو پشان د شاد او خارستی هغه دې په خلکو ګډ ورک کو اوس به ان شاء الله هغه دې پته نه لګي چې هغه دې کم دې او چې خلکو به عبادت کاو حدیث کی راځي جریر وی نبی علیہ السلام لاس پور تکلو فدعانی ولی احمد زما د ملګرو د پر نبی علیہ السلام دعا وغوښتا چې الله دې تاسو داسې داسې کی نبی علیہ السلام په دعاګانو هغه خلق رنگ دی چې هغه د شرک زینه ختمه د شرک د زینو تردید کوي او چې د شرک زینه خجوله او پاره خنقش و نگار کوي او پاره غلافونه پاره شمه او دیوی بده مداد پیغمبر اذان او خیرو والے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود دے گلے ہو چاہا بت مات کا منات نہیں لے گلے نبی علیہ السلام حضرت خالد نو لے گلے چا پسے لے گلے ہو آغا اوزا ولو پسے چاگا دے ویخ نکٹ کا آغا ولی دے چلا رہے حضرت خالد سر تو روا آغا تو رہے راک لو سولا ولی لا نو آغا ماما کے واقعہ اصول کی بیان کرے وا نو دا آغا ولی نا یو حیبتی شکل پا بد حالت دا آغی نروتی دو او پا خالد بانی حمدہ کولا خالد سر تورا اغشکل لے تورا اخلاس اکلا حدیث کی راجی فیضائی حماما از کارو گردی در زرہ زرہ شو او بیا اونا کٹ کلا ہاں او بیا رائے نبی علیہ السلام و خالد سرو مندو ویاو حضرت پائی کیو دا پیرے شکلو پمائی حملہ کولا ماتور اخلاس اکلا اخواغا ایرشوا نبی علیہ السلام و ادا پیرے وا او پدی کی ناس توا چا بسر اولو نو دے با آواز کاو قبول ما قبول کو داخل چا او دو تا دا پیدانو دا قبولونو تا آواز نکی خودے شد آتول خلقو تا لکا دا سامیری پراتی بیا کمانگ دیر چگی و آتول خلقو لزوی مالا ما خپلا دا آغا آواز واولی دا جزا قبلو مولا رسیگ ما او دا کم آواز خو خلے چا دا سی حالاتو سنشتا دا نبی علیہ السلام اگر خلق کو تدعا کرے وا چاہے توحید بیان او پرچار کرے توحید آوازے کرے آئے دے دعا کرے را اگر حضرت ہاں ابو ذر غفاری جو غفار قبیلیو سخت دورو دیم درین کالو دو نبوت دو کفارو دیر زور و شورو عام اعلان پیغمبر نو کلی صحابو تا وی صبر کوئی عام اعلان مکوئی کنی کافرم دلی تاسو کمیو کافر زیادتی و صحابا کلم نکیر صدد آغینا ابو ذر تلے لے و حرم میں او حرم کی ولال لے او دو توجید آواز کئی چې د توحید आवाज وګو کافر پر اپن شو او دوره و ها چخلې کې زګونه رااله فاکل ورستو کېدا ابو بکر راغې او هغه اخلاص کو وتا او صفات اشته و کفارو دا هغې غفار قبلی سره له تاسو پاغلار را سبام پلار بیا نه پریدي او هغه اخلاص کو صحابه کړه او دا هغه مبارک ابن ماجه کې روایت راځي دارو مبارکی مسند احمد کی روایت راجیب نبی علیہ السلام سوئے ما زلت الخضراؤ ولا قلت الغبراؤ ازقا لا جدم نبی ذر دریشین اسمان دلان دے او دیگر الو دزم کے دپاسا رشتنی دابو زن زرغن نرے زکا پاغ سخ وقت تکلیف میدان ولا لیو آواز کئے حضرت زکوئے ما اقلت الخضراؤ ولا اقلت الغبراؤ اطلقو لا جتم نبی ذر دی رشتنیو دا توحید آواز کرےو نو رشتنیو دا توحید آواز چا کرے واقعی اگر رشتنی دے لن زماو سا قوم پا شرکیاتو فدرگاہون سر دے خیر دے سمو آیا لیکن دا شر جوری گی و فساد جوری گی خلق منکا چپدی طریقہ ہوں جگڑو بنے کے کنزل بنے کے فساد نو جوڑی گی دے سرا پدی طریقے منہ کا شرورا یا زمامور خور پدی طریقہ جارت لمدہ پدی طریقہ عبادت داغی مکو چھ نظر نیاز داغی پنم پیش کے اگئی تجیو داغی مال کے سٹے اگئی تغیلہ پنو جنڈے اڑے داشت دن کی ناروازی زمن دن کی دامنے دی سنگ چھ قبر پخون ناروازی نو دارنگی دا پدی طریقت ند هم ناروائی ننو گورا لولوی گمبتونا لکونا کونو روپای لگی پا قبرستان او پا درگاو نبانی دا پا کم دن کی جائزو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نووی چه نبی علیہ السلام منتویلو مبرد یو قبر او میو او صدق مگر سویتو برابر کیا گا برابر برابر درگو لولوی گمبتونا لی کم مقبره تزینو یا بسم حیات آباد یا بسم اسلام آبادی لولی بیڈنگونه دی پاگی درگاهو دی پاگی چراوی دی و پاگی لکل دی سنگی مرمر پیلگی دری دی ماربر پیلگی دری دا کم دن کی جائزو کدا جائزوی نو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزا چاگبا دی سعودی حکومت پسرو پسمنو جو رکلے وا دا حضرت عمر گوندی استی او دا غنور و حستی دا صحابیاتو دا غیر قدون بیدا سی پخ کریو چه حد پی تمام شیو دا خدیجی قبر مخبل ریدلی ری دا نبی علیہ السلام دا بچو دا قاسم دا طاہر قبرن مخبل ریدلی ری دا خدیجی سردی پا حمجھا جنت المعلا کے زان دا دیرے رہنے چار چار پیر چار دیواری والے استاد بلکل خواو صرف نشانات کاری گی لیکلی دی خواستی جنگلو سرا فلانے او فلانے او فلانے او دا خمس سنبان دا لیکنہ ایر کنن فلان قبر دے پخول غالی فلانی او دیلوی سلے تیرشوی واغا بان خوب گمبت جوڑا اول غالی لکا تیرشوی آگا پیسے ورکا لار پی جوڑا کا کوئے ہوکنا اشارا خیراتی ورکا خلق تباہ و برداد شا دلو کی من بے ہوئی خرکا او دا گیا تدر گاونو کبونو پسے شوئے او دا پخے نبی علیہ السلام خوپا دے من ویلوا دیال لس احادیث مرفوع پا دے راغلی دی چھ نبی علیہ السلام دا پوخوالی دا قبر نا منع کرے را ہاں نہا رسول اللہ ایو جسس القبر و ایوبنا علیہ نبی علیہ السلام منع کرے را چھ قبر با نپخوئے قبر بنو چو نکچ کوئے ننو گورا سور زور دے نو پا قبر دے سور زور دے نو پا لولوی پدے وزاراتو پدے اللہ رزمان پا آل رحمو کی ملیان غری دی عوام غری دی ویر کار بیا خرابی گی کر نو دا اصل د شرک زین دی چې کم زینه د شرک आवाज پورته کیږي د شرک نقصان کیږي هغه ځای ختمول دا سنت د انبیاء علی السلام او خلقو د حضرت دعا دا چې د شرک زینه ختم کړیو وګړو د واز ذبح هغه بند کړو او بیا مصر کې بندوا ایران تلالا د ایران نبیا او د واقعیا راځي هندستان تلالا هندستان کې د غواز به بند شوی و دا غلانتی چې د ایران راغله او بېمانه شیو فیجی ها 1001 کې راغله د ایران نا د مبارک زیو شیا ځان سره دا غلانت کتابونه ضروري بېمانه هندوستان تا داغره و او دو اندوارو نے پیسے دے رواغ سے او اغم مکوئے زبستاس و بادشاہ پدے رارم چلے غواز زبی حبت دو بان زبن دوما بازی مدیان کئی دارا سے قدرت کارونا او پیسو دا پارا سرمایے جمع کرا او اغا اکبر بادشاہ دورو دورا نیکو چاگا علماؤ تو پرپدا اغا پیزارو پانے سمولے اگر غلام نبی یا نور علماء چه ده اگر زمانه لولوی محدثینو اکبر بادشاہ باقی ده پخپل لاسو پانی و پیزار سماو دنن نیکو خوچه ده اگر در بار کی شیر آدن نشوی ده ناکار علماء نو ده اگر سر اکمی عمل اکلی اگر خدای توب درجه تورساو سمنه پلانت که او ملک اگر سلطنت ده اسلام اسلامی ملکتو اگر کم حالت تورساو فیزی داره او بادشاہ دیوی اکبر بادشاہ دا ویتا خبری وینا ویتا او دوی پتا بانے الہام کی دا الہام کی دا ما او ری دا ویسو ویلہام دا دے خبریو یا ایوہ البشر لا تذبہ البقر ان تذبہ البقر فماواک مستقر او پندا غالالا نکے غالی علالا کلا حنو زستا جهنم دی وای خا و یا و ته دوی کنه ما پلاو لري دا دور قابلو دور نهایت ظالم او خيارو شدري جلد کې هغه تفسير لیکلي دی قران تفسير بینوکت د شیخ پلاوی کې پروت هغه نه ملایو دی عجیب دی اما خپل کتل او بینوکت دا چپای کې د بی لاندې ټکی دا پکې نشتا د تیر پاسه د وټی کې ردا پکې نشته بغیر د نقطې تفصیل لیکل لري شیا رافیزی دوه او کارو نو عربیم جوړول شکر هغه یې ها او دیم دا راغ اعلان وکړو چې د غواز به ه بندا په هندستان تمامي سلطنت کې اعلان اکبر بادشاہ وکړو چې فما الهام راغله او د غوا الاله بندا تعظیم د غوا شروع شو حکم شو چې د غوا ها او اور با سلطنت کے بلے دو دارے پارے کسان مقرر کرو دوا لالا بندہ حتازیم دوا شروع شو او دوی بھی اغتر ہوئی ہوئی ہے بادشاہ سلامت دا دین زور شوئے دے دین محمدی زر کال ہوشو اس یونوے دین پکار دے دین محمدی ختم علواری دین اکبری جوڑ علواری وی دیر اخرا او کریمم زر شوی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زر شوی دا وزی کریمہ بدا سکیدو لا الہ الا اللہ اکبر خلیفت اللہ پر دیر اخرا کریمہ بھی بدل اکرا دو وات عظیم شروع دور اتش پرستی شروع دا غلانتی چاگر شیو کار دارے چدی حالت تر آگر ہو محمد طاہر فتحی رحمت اللہ علیہ اگر در کل زمانی اغلوی عالم اکبر بادشاہ و توی تولی پتکے نتلے دمنالوی عالمی و پتکے نتلے ویزب اسا پتکے ہوتا زمان پا ملکی شرکیات و بدعات پتکے دی عزت نا خدا زب اسنگ دی عزت سے پا سربانی کیرم وی ملکی شرکیات و بدعات شتا ویاو بز بادشاہ در رکو اکبر بادشاہ چکم سیستا محمد طاہر شرکیات او بدعات وی اغا ختم دنن نا ختم نوچارات و رکو شرکیات بدعات ختم شو حلن بیا بے رک پت کی آوالی صد شم لے وی اوز بے وام زکا دی عزت نخلا عزت الحمدللہ زمان دا پیغمبر او دا اللہ کی گی عزت شیر ما پسر دے بیا دا اگو پا دا کچی دا شیعو دا فیزیو دا خلق را دم نشو حنو بیا پا دا اگو کی بدعات و شرکیات شروع شو نا اگو گلیل را روانو گلیل را تا اکبر باب چارا جتا خما سر لوس کرے او گو را بیا شرکیات شروع شو لارکی او تشیعی کی ناسے او لارکی شیعید کا بی وجہ دا اگو من آکار فیر قرد دا نبری دی حقالی علماء نو آغا خلق آغا کلمه اولا بدل اکلا دارنگ تعظیم دو غا شروع شو آغا لانت او اکبر باب سایدا چه حالت تاو رسا چه خلق بسجده بیارت او دولن نیکو دارغنا پس بادشاہ دا اکبر بادشاہ نرسو علمگیر بادشاہ رائے نوسیو او آغا دین نیک سریو اللہ کئی دارا سی بچو نوسو نکار اخلی او هغه علماء را جمع کړو علمگیر بادشاہ او هغه یو فتاوا ولیکل فتاوی علمگیریا پشپک جلد کړه قیمتي او ډیره خسته حدا بیا دا هغه نورستو جانگیر بادشاہ راغې جانگیر اغلانتی بیا د غوا تعظیم هغه شروع کړ او اغلانت د غوای بیا هغه په مخه دا شروع کړ تاریخ ته مخه دا نو چاغه غلانت هغه شی شروع ک جانگیر هنو تعظیم دعا مجدد الله پیدا کړ سریندی هغه مجاهد چاغه کارنامه کړی ها مجدد ته څه کوي کارنامو سړیو شیخ سریندی رحمت الله علیه هغه چې کله هغه دې تردید کاو هغه حکم وکړ چې غوا لاله کوي نو غوا تعظیم نشتا په دین اسلام کې دبا دا تردید گاو اغا با دا دی نقصا چارا پوٹ پیش کر چه تو خدا وی خبر عمل کرا سی یو آلم دی سرین دی اغا ہو دقا تعظیم نمینی اغا وی چه غالا لکی وی خوا حاوی ری ولی ماتا ماتا پیش کئی چاگر آره حوز بادشاہ کرا خوشاتاری مشاتاری ناسو کنا ویا وجی دیخو کنا سجدم نکی او دام نکی غیر تا تعظیم ستا نکی داغه تفقه وای چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه غو سجده نه کوي د تعظیم چا تم نه کوي نو دروازه په جوړ کو کتا نو او چب خبره دې شنو دې چې راځن نه کیږي کنه په دروازه د بادشاہ سره مسل بادا چې کتا کوي دغه په کتا بادازي نو دروازه جوړ کړو له کتا چه ده با پخکت رازینو سر بکرده منگو او بورا تا چه ده تعظیم سجیده اوکلا باب چه تا تو خویده ناروانه تا چه ولی اوکلا نو چه اغا در باب بادشاہ تا راز رو نو چه دروازه اونی ده چل خماته دروازه مالا جونه کرده رخکتا و عالم عالمی اغلا اللہ دلوی فراسط ور کرده اغا چه را دن نکی ده نو لاسونه پزمک دا سکی خودن اغفی دا سی بادشاہ تا محامخ ندا سی دن نشد دا او ستاسو نه ښکړو او په بادشاہ ته کړی او چې دروازه نه دن شو نو دربار کې ودرې را انا ناګارا خوشاټاری مليان دغه ته سوی بادشاہ ته ویجو ګور مونږه دا مو زه دې دا دې سجده تعظیم مون نکړه تو غلی بادشاہ مملکت سربرای او دې تعظیم مون نکړه بادشاہ وی سجده دی ولی مون نکړه تعظیم ماتا او جدید او خندل و ایدا سر دا نکت کیگی بادشاہان او تا بغیر دا اللہ دا بادشاہنا دا سر نکت کیگی مخلوق تا بغیر دا خالقنا و اینا و ایدا غوا تعظیم تنمانی و اینا ازد غوا پا تعظیم رد کن منم چرتا جلات حکمو که بادشاہ جانگیر و جلات راولیو سر تے کل کئی سر تے کٹ کئی دے گونا ما سر از ما پا ملک راز خلاف کئی چه جلاد را ره هنو وزیر ورطوی نظام الملک داغو وزیرو وی جی سر ته مکر که دا معمولی سره نه دا لیو لی موریدان دی او که چه دزدن ده سر کر که و مل لکا طول ملک هندوستان پا بلاو لی پتا دشتا ها آغا اگه چه سر ته کر که نو او خندل موجه دیره خلو ویسو کو ویجی دا لیوانه ره با او وزیر نظام الملک بادشاہ توی جدا دیوانے دی در بورا خان دی تبی سر تے کٹ گئی وی وزنی آن خان دی ہاں نوی سو سرو کو وی جدا و گوالیات جلتا اولی گو نلیوانو جلتا آزا و بروتی یو غارا کچھتے ها چې کله هغه گرفتار کو چلته اوریگا دا غلولی مریدانو یو مرید داغا مابت خانو دا چکم جماعت پا پیخور که جول مجر مابت خان دیکھ گو نو در خیبر پختون خوادا جوش سرحد و کابل و پیخور دا طول علاقه در در پی چارش کیوی در آغی گو نو دا طول یو هندوستانو بل ها پا پنجاب کی گو نو خانه خانان او بل دکا بنگال گورنرو خان اعظم دادری مریدانو او دا پلول اردو بانی فائزو گورنرانو حادا چا مریدانو دا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دیچی دیل تلال دی خبر شو چو زمن گا پیری جائنگیر پا جل کیا چولے رے دی حملے شو روکلے دا جائنگیر دا فوج سرے حملے شو روکلے د دې غالي دا غالي د دې غالي ما بخان فوجونه شروع کړ او د پنجاب او د بنگال نه خان خانان او خان اعظم د جانگیر فوجونو شکست خوړو او جانگیری بادشاہ د جهلم د سین په غاړه گرفتار کوي نیو چوینیو مریدانو خطوري کو او خپل پیر ته خطواز تا مجدد تا چې جی د مبارکۍ خط چه من بادشاہ گرفتار کرے دے ادر کا وصور سرو کو تے جل کے چولے من بادشاہ گرفتار کرے جانگیر صدا و لسور کو بچارہ کرا خط کلاو کو داغی استاد و پیر شیخ سری ہندی رحمت اللہ علیہ واپس خطیوری کو دا رستو چه فوراً مافیو غالی او بادشاہ کلاو کئے دا پیر فقیر د دنیا د سلطنت پالا جنگی گی نا حداد صرف د اعلان کلمت الله د فال جنگي دي د الله د رضا د پاره پرېګي دي مافي دي واره هغه چې کله خط کلاو کو هواتي مریدان سي مریدانو نند مشر خبر خلق مني چته مریده مشر نو چې کله خط کلاو کو ویری دو فورن جانگیر کلاو کو आवाज ده کا جانگیر پوه دا سو جو شو یا چې دې کلاو کلم پرې هودم حویداو تر خپل پیر نه خط ملاو شو او استاد کم کده دی استاد گیر کړي وي خو یا جانگیر بادشاہ د شپې خوب ولیدو نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو نبی علیہ السلام او تا غوت چچی چې ته زما د شفاعت امیدوارې او تا زما د مرګ یو ډېر لوی حستی هغه په چر کې گرفتار کړي را گرفتار دي او ته زما د شفاعت امیدوارې نو دغه څنګه خوب ویل د فورت دا خپل پایتخ نلار روان دی جیل تا جانگیر بادشاہ خپل سرطور سر پمنده مندا پیر سے پچګر دی چې مجدد به کم دی کدا او واقعل وی سره هغه وی جی تا کولاو شه بس وینا وی وله وی بس وینا دا جو نظم وی ته څو واره مجدد د جیل نو ته وی زدا غالم چه پا ده ملکی ده دغا تعظیم ختم شی ذکر که جزرود مزر و بیاد اخفر کار کن نو بیامی جیل که چه داغی نخو مخ که داخده چه دغا تعظیم ختم شی او مخلوق تا سجده ده تعظیم ختم شی او کدا کاری نزن اوزم وچه تا چه سوال نکه بکیگی خود اوزا آغا آغا سه پروگرام جانگیر بیاده رو که پسلطنت که چه مجدد سرندی رحمت اللہ علی چه سلا بدعاتوی ناغ ختم چه سلا شرکیاتوی ناغ ختم قربانی روک لکنه چا چه پدی قربانی کری دا جیلون برداشت کری دی تکاری کلی سنیر ڈال کری اگو آقیلوی کارنامی کری زکا غلط مجدد سنوی چا چه دنیا کے دا تعظیم غوا کلی کلی دا غوا تعظیم خلق کئی کله کله د سخو تعظیم کوي کله کله د قبرونو تعظیم کوي کله د یو شي دا الہ غني دا مددگار غني او دا پیر غني او دا مرید قران زکا په دې غوا باندې رد کو چې دا غوا حناسخه پیدا کړه او خلقو د سخي عبادت کاو وای قال موسی یا چې موسی علی السلام یقومی قل قوم تا ان الله بشک الله حکم کوي دا ځان تذو بقرا چلا لکه یو والا را قالوا يا تتغلوا وزوا ايا نسيت من لغطوكو قال نوح عليه السلام اعوذ بالله پناوارم پا اللہ باندی پناوارم پا اللہ اند دینا چشمدو من الجائلین دنا پوینا دو ٹوکو پوکو نبتن کی ز پناوارم چلتا سے کسانو سر نشما لیا سوک ٹوکے کئی قالو انانو یوری دعاو غرم لربکا رفل ربنا نبیل لنا چو بیان کے لگا مایا چسرے صفت دریوا قال نی موسیٰ علیہ السلام انہو یکنن شان دارے یقولوا اللہ یکنن دا یو غادا لا فارز النبودیدا ولا بکر نسخیدا بکر نسخیدا نبودیدا اوانن درمیانا دا اوانن پخو مرکدا برابر دا درمیانا سائز کرا بین ذالکا فمیند رسخی و میند بودی کی ففعلو اکتاسو ما حرکار تؤمرون تو حکم کولی جتاوس دا پاری بی آئید حضف دے جتاوس حکم کولی بی پاری باندے قالوا اذا دعوا غرم لنا ربك فضل ربنا يبين لنا ما لونها چه بیان کی منتا چه سرے رنگ دے وا اے رنگ دے منتا او خیر رنگ سنگ دے قال موسی علیہ السلام انه یقینا دا شان دا دے وای یقینا دا بقرۃ یو غوا دا صفرا او تکجرا صفہ مبالغه تکجرا دا فاتن چه خالص دے لونوا رنگ دے وا دغه غوا رنگ خالص دی تکجرا تسول ناظرین چې خوشاله یې کتون کو لرا چې څوک ته ګوري سترګې په یخیږي دا غا دیو شیخ شفا کی لیکلی دی او بو ته ګوري نظر باندې تازه کیږي باغونو کې ګرځي شین بوټو سره نو نظر تازه کیږي دی سره شین بوټو ته ګورا او بو ته ګورا قالو لنا نیوید دعا ورم لنا ربکا بفل ربنا یبین لنا چه بیان کی منگتا ماہیا چه سرے سفت دریوا ان البطر تشابہ علینا بشکا ہوا کرا ورشویر ومنگ باندی یعنی فمنگا اشتبار آگلی چه ست قسم غوالا دا فزانات اشتبار آگلی فإننا ابشک من انشاء اللہ قد اللہ وقشی لمحتدون حق تبو رسول سمدارون قال موسیٰ علیہ السلام انہو یقنا شان داری یقولو آی اللہ انا بقرتن یقنا دائیو وادا لا ذلول نجوتی دا ذل یزل ماندو جوتی تسیرو لردا چا علی مکو لرا سار یسیرو پماند آلہول سردا جزمکی علی سیرو فی الار اگر دائی ها اول سر فمانه سوره روم نه هم آیات کی مرادی واثار الارض او دا بعضو نه پزمک کی نه هم آیات روم ولا تسقي الارض او نه اردی لا چخروبی فصلن لرا تسقي چخروبی الحرس فصل لرا التی لرا چپادت چلی او بروباشی او فصل پایو بکئی مسلمتون مخی که عادتی علاله کلیو نو ام قبلی دا وزان تیخ پلک رانه مسلمتون سالم علا مسلمتون جگ جولا را لاشیتا حس عیب نشتا فی ها پده غواک اس نقصان نشتا بس سی غواز علاله کی قالو آجوی دی اس جیتا راتو جدا بالحقی پورا بیان نانا چوز زیرات نوروک لگا بالحقی پر اشتیا او سپوری دروغ دیوی نانا چی حق رشتیا او مخی دروغ حق پا مانا دا چا سرا پورا بیان مخی متاوستوی کنا قالو الها آن عرض اکی بخپلا مانا کوئی دانا چی عرض اکی تا حق مانا کی قالو الان اوسو جی اتارات نوروک تا بالحقی پر پورا بیان اوز دی پورا بیانو کو فذبحوها حلال اگر دی دیغا لرا وما کادو قریب نو دی کادو قریب نو دی یفعلون چدا کاری کرے نوال کار پی اوکا ویسوی قریب نو چدا کاری کرے نو چکاری اوکا نوال قریب نو نصور اگران دیرے نشیخ سے پیو نکتبا نصور حل کی رضا تفاصیل گورا بیا وما کادو یفعلون قریب نو دی چدا کاری کرے وید زرنا کاری او کو خدا زلن نوا ویرا دا خبر می دفلانی امانلا خدا زلن می نوا خو مجبورو ما دیم دا مجبورو این خبر امانلا والا لکرا وما کادو قریب نو دی یفعلون چې کله ویلا کار د زړه ما دوبلې ته دالی کتابو بیان شو پر عیسای د يهودو یو وادي ما تول دیم الحیل فی ذبح البقر چل والکول په حکم د الله کې نن به شو سبب شو په کو درو نوجوان مړ ګیرو پرېدم بیا بوډا بشم اوس والکی ما څه کې نو کوا او بیا چې واه ټول کوم کې خیر بچمی او نسمی شي نو بیا وا هم سارا سره غټ غټ ګیرو تصفیه را سره ای بیا واه دعا وکړه اللهم ان الله تعالی کو شکر الله دې موږ ته نماز الله سمنګ د خلاصون ذریعہ د جهنم نه دا قرآن وګورو الله دې موږ دنیا او آخر خوشاله نصیب کړي الله موږ له پیدا عمل کولو توفیق نصیب کړي الله زمنګ مشایخ او شیخ القرآن شیخ الحدیث چکم لري الله ټول معافرت نصیب کړي چې چا موږ قرآن او سنت کو دې چکم ژوندۍ موجوده شیخ نور الله دې عمرونو کې خیر او برکت واچو زمنګ والدین الله صحتونه نصیب کړي نور چې موږ سره په دې درس کې سو قسم ار قسم تعاون کوي مرسته کوي جانی مالی الله د دنیا او آخرت خوشحالي نصیب کړي الله بچو رنه کمال کړي له هر مصیبتونو نه بچي سره زمونږ رب منا Thank you.